Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W dzisiejszą piękną zimową noc zapraszam do wysłuchania koncertu wyjątkowego zespołu Nowe Sytuacje, grającego utwory z pierwszej płyty Republiki Nowe Sytuacje. Debiutancki album Republiki Nowe Sytuacje ukazał się w 1983 roku i odniósł gigantyczny sukces. Utwory jak Śmierć w bikini czy Halucynacje stały się pokoleniowymi hymnami. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ponownie razem stanęli Sławek Ciesielski, perkusja, Zbyszek Krzywański, gitara i Leszek Biolik, gitara basowa. Zagrał z nimi Bartłomiej Gasiul na fortepianie, a zaśpiewali Piotr Rogucki, Tymon Tymański, Jacek Budyń-Szymkiewicz zagrał również partię na flecie. No, co tu dużo mówić, nazwiska fantastyczne. Wszyscy chyba, którzy interesują się muzyką rockową w Polsce, doskonale wiedzą, co sobą reprezentują. A pod koniec koncertu do muzyków dołączył Dawid Podsiadło i zaśpiewał utwór Kombinat. Zapraszam. Nowe Sytuacje w Trójce.

skalami żyje twój brzuch, zamrożę w bankach twój mózg. Skalamizuje twój brzuch. A rewolucja to krzak. A rewolucja to krzak. Rewolucja, a rewolucja, a rewolucja to grzech, a rewolucja to grzech, a rewolucja. Ja, już jesteś moja. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy nie skolonizuję. Skolonizuję twój brzuch. Zamrażę w bankach. Zamrażę w bankach twój mózg. Już jesteś moja, nie swoja, nie. Obcy kapitał się zje. Już jesteś moja, nie swoja. Już jesteś moja. Zdjęcia. racje muszą być. Optycznie będzie dobrze nam. Na monitorach mamy świat. Jeszcze dzisiaj wyrównamy im. Równe buty, równe zęby, nos. Równe w stronę was produkcji krok. Równą farbą wyrównamy ich. Równym hasłem masz równy być. Masz równy być. Masz równy być. Masz równy. Każdego z nas. Aha, aha. więcej, coraz więcej lunatyków pośród nas. Lunatycy, wyłączamy się z obiegu na ten czas. Lewitują nierealnie, orbitują. Lunatycy lewitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Orbitują nierealnie. Na policji połykamy kar bez księżycowych tarcz. I nikt nie pyta nas, czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. I świecisz tu szyn. Płatki lunatyczny sen. My lunatycy, po lunaparku snują się. To sen lunarny. To tylko sen. To tylko sen. To tylko sen. To tylko sen. Wiem. świat pulsuje, nikt nie wie, że żyje. Nic nie wiem o sobie, mam tętno miarowe. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem. Aż tempo widoklon! Zasypiam się w lacie dokładnie wskazanej! Nie wyrwę się, nie wyrwę się, teraz już wiem, wiem, wiem. Byliśmy na koncercie na męskim graniu. Dawid śpiewał to z zespołem męskiego grania i śpiewał kombinat. Staliśmy pod sceną i śpiewaliśmy chórki. Dzisiaj on zaśpiewał z nami. Thank you. To był trójkowy koncert zespołu Nowe Sytuacje, grający utwory z pierwszego albumu Republiki. Realizacja dźwięku Przemek Nowak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami druga godzina trójkowego archiwum koncertowego, a w niej występ zespołu Collage. Grupa powstała w 1985 roku, ale dopiero w 1994 wydała album zatytułowany Moonshine, który trafił na rynek światowy, nawet do Japonii i Korei, odnosząc ogromny sukces artystyczny. Do dzisiaj uważany jest za jedno z najważniejszych płyt rocka progresywnego lat 90. Niestety zespół zawiesił działalność. Collage reaktywował się w 2013 roku i z nowym wokalistą, Karolem Wróblewskim, zaczął koncertować. W Trójce wystąpił w 2015 roku. Posłuchajmy. Collage, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dying by the food again. Shall this play with my mind? Right.